Guess who's back? The one and only my genius. Tongo Records, baby. Naona, yepu kubwa kati ya paka na panya. Hiki ni dabi, sambona siasa za tugawani. Sisi jiri, nyendo tomu, OKM na Jonah Hilfiger. Kisa mna mani na power, mna tona mambwiga. Mtani kuna njaa, paka achana na sisi. Nyanye mekua, dili leo sokoni ya ishikiki. Sa tunaishi, ili tulia, tunakula, ili tuishi. Sialilete ni mbure, mbona some izalishi. Zimbabwe, untouchable. Kali kamu gabe, hakuiva na manji. Wenye ganja kasemu akabwe, panya kafyata mkia. Wakapotea wenye ngebe, acha kumpinga. Ukimsema unanyea debe. Hakuwa mlevi kwa uhuru kunyata kama karewa. Labda kama daraka yanalevya lelemewa. Sometimes jeo vina hangover. Leg gang wakasukuma na kutake over. Alileta swaga za kufly over. Demokrasia libend over. Sahani vikombe vya paka ndo vyombo vya dola alitumia na vyotaka. Kutuchapa na ibakora. Na sikila mfuga makucha wezi ogopa kurarua. Kwa lisu liona matundu na mwili sio chandarua. Walo jidai wazalendo alisoma namba kirumu. Kikosoa miundombinu tu umeujumu chumu. Wakazali wachawa pato pepo kabendera. Walojifanya sugu walienda jela. Watu wakakita chuma na hakikuwa na uma. Kiliziba njia za panya. Mipango yote ilivuma. Bado vita vina suluhu na kupona ni majaliwa. Sikuweza kusema pombe nilijua ningepaliwa. Kupaka kishimba mwambie panya tunataka katiba. Alitawala humsitu wa serikali. Panya ndo sisi kapukwa tuna hali. Wasi wasi maisha yetu ya mitego. Katiba ndo ilimpa nguvu huyu paka mwenye ego. AKA Don't Stone paka the dodi. Vipi ashikwe na kiu na maziwa ndo kodi. Kwa panya kuna minofu na zili ya nimika kii. Alitubana tuwe na njaa kwa utii tuseme please. Tani kuna njaa kujali siye kidume. Labda kuwa chesa panya ndo sifa ya paka shume. Kwenye luninga alivimba paka alijiona simba. Na alifanya alichotaka tange staff si anakinga. Kusangusta vipi na anajeshi lilimlinda. Alikuambiwa siola hapa kula kiugali nkashiko. Na sio sinza alimafika. Ofikitanda giza nene. Wanarakato alisaka beni toka sanane. Kwenye damu ya kwelina. Walilipa beya tujui kwa nini. Mpiga risasi na mini yuko kazi. Zaidi nani sasa? Ninyo wadai katiba nchini. Auko vile paka. Ngekuwa panya ngefanya nini? Okay, panya alimteka Roma sindo alivamia mawingu. Je, nani alimteka Mo? Nionyesha alipigwa pia. Bado vita vina suluhu na kupona ni majaliwa. Sikuweza kusema pombe nilijua ningepaliwa. Kupaka kishimba mwambie panya tunataka katiba. Samaki so shida mbele ya panya wenye njaa kala mnofu bila miba na alitembea na pesa sijori ukiwa na kipato yani tungesema su nuyo kuingia mia chato. Aliweza kulinda madini na ukuta sawa ukawa na wakataka ukuta wao wapawa kwa vile panya. Sa ukuta wa nini hawa paka limwaga jeche. Panya tukapagawa tukanza siki ya skendo mara kidoti ndo bebe. Siana mkwanja akanza nunu wa mandengi. Mtoto wa kambo akapewa toila dali chesesi. Akanza kupora mali hajui finali uzee. Dogo akawa na chuki ya kogopa mungu ala mbingu. Genge lake la bunduki siaka ya vamia mawingu. Nani alimiliki genge la paka sojulikana. Wakatua zigwa disi panya rodi tulo shindikana. Panya deki kaya tima hana birthday wala keki. Unapokwepa mtego huu mbele sumu kudadeki. Paka katuziba mdomo kwa mikwara tuwe mabugu. Panya buku mbichi CAG akakaswa sharugu. Tukashinda ndani ya mashimo bado hewa kaithibiti. Na ukit toka nje kusema unaitwa msaliti. Mini kanza gonga nyagi kondoa maweruweru. Na ukipinga hoja zao eti umetumwa na bebe. Kila so kila panya alipata hiki kichefu. Wale panya Lumumba siku zote wako sefu. Mpira wao refa wao na tume ndo timu yao. Na mabao ya Maradona ndo maana kombe ni lao. Kila kuna panya Kigoma haeleweki asabiriki. Kuna muda nzio na goma ila yeye anawasaliti. Bado vita vina suluhu na kupona ni majaliwa, sikweza kusema pombe nilijua ningepaliwa. Kupaka kishimba, mwambie panya tunataka kachika. Kupaka kishimba.